الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار سورة الزمر مكي سورة و نزول کی یو کم شپیتم نمبر دے 59 پس دے سورت سبانا او مخی دے سورت مومن نازل شوئے دے ندی زینہ تا سورت الاحقاب پوری سورتنا ترتیب نزولی کی یو بل پسیر آغلی دی یعنی چه سنگ مصحف کی دی نو دغشان تی پو نزول کی دی تر سورت سبانا تر سورت سواد پوری فدی طول سورتنو کی رد شفاعت قهریو چه دا اللہ رب العزتنا علاوہ دا اللہ دی اجازت نه علاوہ سوک خلاصول نشکاولے و اجازت نه بغیر سفارش نشکے دے نو سورت زمر پاغی تفریدا شفاء عبد اللہ مخلص اللہ الدین چه هر کلا دا اللہ دی اجازت نه بغیر سوک سفارش نشکاولے صرف او صرف دا اللہ عبادتو کئی دا بلچانا مخلوق طول اللہ تعجزان دی اللہ رب العزت تعجزان دی امتحانات پر اغلیو او پہ امتحاناتو کی اللہ تعجزی کڑی وا عبادت صرف دا اللہ کیفا عبد اللہ مخلص اللہ الدین سورۃ سواد کی مشرکانو فخلو آلہو دکلکیدو تلقینو کو چی اس بیرو علی آلہتکم ندل تداغی تفصیل کی چه ما نعبدهم الا لیقربونا الاللہ زلفا ما نعبدهم الا لیقربونا الاللہ زلفا سورۃ سواد کی دو قرآن کریم دو نزول مقصد بیان کو لیدبرو آیاتہ نو سورۃ زمر کے قدی انداز ذکر کی الذین یستمعون القول سورۃ سواد کی توحید مقام بیان کو قل ھو نبأ عظیم سورۃ زمر کی و احسن الحدیث ہوئی صدا بہترین بیان اللہ نازل کرے داود سورۃ فاعبد الله مخلصا له الدين العبادة لله وحده ور سره ورد د شفاعت قهریه وی ال عبادت لله وحده عبادت صرف د الله حق ته د بل چانه د دې مسلې د بیان د پاره سورت چه ده نو آغا پینزه سبقونه ده آغا پینزه سبقه ده و سورت که با پده دعوه بانده دری قسم دلائلی فعبد الله مخلص الله الدین بانده وحی عقلی او نقلی دلائل بوی دلائل و سمارا برازی او تقابل بوی د صفات د مومنان او د کافرانو د مومنان او د کافرانو د منون کو د نه منون کو دا غی بایو بل سارا تقابل ذکر کئی ہر یو باب کی پینز بابو ندی پاغی کی با دلائل مسئلہ او تقابل دا او بکی رازی او بیانی کی با امتیازاتو کی یو تقابل لے بین المومنین والکافرین مومنانو دا کافرانو تا غی تقابل دویم چلے سورت کی ارجا آیت فی القرآن قرآن کریم کی دو طولنا دو امید والا آیات یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ یو ناشنا مثال مشرک او د موحد ضرب الله مثلا رجلا فی شرکاء متشاکسون دی سورت تا سورت الغرف وی سورت الغرف بنگلو والا صورت او زمر و تذکوی چه ڈالی بکی بیان شوی دی زان گورا چه ده کم زمری او صاف تی در کی ده چا صفتونا او ده چا خبری در کی دی یعنی کم اڈالا کی چه ده کم ایڈالی اوصاف و آغ ایڈالی نتیجہ دا بدر تا متوجی کی گی سورت شروع کئی و ترغیب الی القرآن باندی دا اشاروی اہمیت دا دعوی تا دعوی اہمیت تا چه کم دنو اشاروی ابتدان شلم آیات پوری اولنے باب دے قرآن کریم مقام ذکر گئی چدا مسئلہ دا اللہ دا عبادت دا هم مسئله دا دلوی ذات دا طرف نا دلوی کتاب په حواله باندې کیږي نو دا اومه نه انکار ته مکوئی آ کتاب کما مسئله کیف عبد الله دا مسئله کی تنزل الكتاب لگ لگ رات للی کتاب طرف دا اللہ نا شاواز اور اور دے چھ سوک دی کتاب مسئلہ نمانی واللہ تبا کولشی اول حکیم حکمت والدے اللہ رب العزت چھ فوراً عذاب نور کئی نو محلت خلق لور کئی چھ دی توبہ اوباسی دی توبہ اوباسی دا العزیز تخفیف تا اشاره دا الحکیم بشارت تا العزیز فی الاخرہ والحکیم فی الدنیا آخرت کے زورور دے او دنیا کے حکمت والا دے فوراً عذاب نور کی اِنَّا انزلنَا اِلَيْكَ الکتاب دا دلیل وحی دے چه دا مسئله دا زان ننداد دا دا زان ننوی لکی گی دا دا اللہ رب العزت دا طرف نا وحی شوی دا و کتاب دا مسئله کئی فعبداللہ انا انزلنا الیک الکتاب یقینا نازل کرم دیتا تا دا قرآن مجید بالحقی پیو دا سی مسئلہ چیغا بلکل مناسب دا دے فطرت دے انسان سارا بلکل حق دا بلکل انصاف تے آل عمران وصل ویختم کی ورطا قسط وی انصاف پتوئی قائمًا بالقسط دا مسئلہ حق دا رشتیا دا لکرشت وی والذی جا بصدق او بالحق دا بالکل مناسب دا دا حقیقت نڑکا دا اغا حق کم دے فعبد اللہ مخلص اللہ الدین علا عبادت للہ وحدا عبادت کا دا اللہ رب العزت مخلص اللہ الدین خالص کون کے یواز کون کے آگے اللہ لرا آد دین یومنا آد دین عقیدہ آد دین الاخیدہ فعبد اللہ عبادت کا دیو اللہ یواز کون کے آگے لرا عقیدہ چا عقیدہ کی ربل سوک دے عبادت مستحق نوی دو امانا مخلص اللہ الدین یواز کون کی غلرات دعا مخلصا له الدعا الدین الدعا یواز کون کی سترہ کون کی غلرات الدین بلنا و چغا درین الدین الطاعة فعبد اللہ عبادت قادا اللہ یواز کون کے اغلا را تابداری او دجوان نظام روح المانی وئی صرف عبادت دانه دے چیتا یوسو طریقیو کا یوسو کارنو کا یوسو رسومات ادا کا منز روجا حج زکاة نوار سارا قرآن وی مخلصا له الطاعة مخلصا له الطاعة یوازک انکے حاغی اللہ لرا الدین تابداری جب سالم جو انکے بعد آغو حکم بانی یعنی دمونگ دباہر زندگی دموس پسیفات کی راشی چه زمونگا دا بحر زندگی دا مصف صفاتو کی رشی یعنی دا عبادت دائرہ صرف پر جماعت پورے منحصر ندا بلکہ مخلصا له الطاعة یوازی کونکے حاغی اللہ لرا اطواعتو بلنا اطواعتو تابداری او دجوان نظام مکمل دجوان نظام دا بدیو اللہ وی مخلص اللہ الدین علا لله الدین الخالص دا زکوان چه مخلص اللہ الدین چه خبردار صرف اللہ لرات تابداری سترا صرف آغا اللہ لده عبادت سترا پاک ساک عبادت ناغوه پاک ساک عبادت نا عبادت او تابداری آغا بخالصا کئی صفا کئی بے سورة نال کہ اللہ رب العزت فرمائی وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا اللہ رب العزت سترا پائے در کئی نغوا میں خدا اللہ رب العزت تعالی چپائے در کئی نو پاک صاف پائے در کئی پاک اپائیو کی دا غشان و بوی امنوی او پاغ اپایو کی دا وین رنگ امنوی آغ اپای بلکل صاف ستروی صاف ستروی نبکی دا غشان و رنگی دا غشان و بوی وی او نبکی دا وین رنگ وی بلکل صاف وی دا اللہ عبادتو کا خالص تمیز العمل من العیوب کا تمیز اللبن من الفرط والدم اخلاص تمیز العمل من العیوب چی عمل لعیبون نپاک کا لعیبون نعمل پاک کا کتمیز اللبن من الفرس والدم لکا چه پای دو غشانو نا او دبینی نا بلکل پاکی داست چه کمدر پاک عملو پا اخلاص داست چیز دے چه لا یکتبه الملکان ولا یفسده شیطان فارشتی اخلاص لیکلی نشی اخلاص دا اللہ و دا بانده ترمین دا معامله دا دا دا عاشق و دا معشوق ترمین دا راز دی لا یکتبه الملکان ولا یفسده شیطان فارشتی لیکلی نشی او شیطان چه کمدن روانوالی نشی روانوالی نشی دیو جن علیمان ہوئی العمل بلا عمل العلم بلا عمل حبا والعمل بلا اخلاص عنا العلم بلا عمل حبا علم بغیر عمل آغا حبا ام منصورا دولا تبار بس اول عمل بلا اخلاص حناء او عمل بغیر دی اخلاص نستردی دا بغیر دی اخلاص نستردی دا نا اللہ رب و رضب دربار کی نقبلی اگر گیتی سراسر باد گیرد شراغ مخلصا ہرگز نمیرد کچر تا پا دنیا بانے طول بانے افت راشی و دے اخلاص دیوہ بمڑا نشی دے اخلاص دیوہ چدا باغا بمڑا نشی اخلاص پا عمل کی ضروری ہو اخلاص غرد آغدری دی آسل و رمد صوفیہ و غوائیو یو اخلاص تے الاخلاص فی المعبود معبود یواز کول یعنی عبادت کئی نو صرف دا اللہ عبادت پا کئی معبود با دی اللہ وی نور سے کم دنو چه دا اللہ نے علاوہ سری و دا غی بندگی خلق کئی دا غا بوتان می کاغد وخی دی کده گرکی دی او کاغد کم دنو دا سامیری دا سرو دی سخیر دی یعنی که درهم او که دینار دی خوچه آغا مقصود و گرزوالی شی پس آم عبود شی آم عبود شی دا اللہ رب و لزب عبادت پیوازی که پا هندوستان کی ویو بودت اغیطا لکشمی دیوتا ہوئی لکشمی دیوتا اخلق داغی عبادت کئی پا دینیات پانے شبیہ زمنگا پا مال کے برکتی او کاروبار زمن خکی گی مال اندینی گی نو دے یو بود بندگی کئی دے لکشمی دیوتا ویچی مال اندیر شی او بل یو سڑے دے اگا ڈائریکٹ دے پنجازاری سجدہ کئی نو کم یو لیو ارامی شو صاحب دے خبر اپونو شو جو اندوانو دے بود بندگی کولا ویچی زمونگ مال کے سر شی برکت را شی او دیر شی او زن خلق ڈائریکٹ دولت تا سجدہ کئی دولت دا غی معبودی که دولت ملاوی گی نو مسلمان دے که دولت نه ملاوی گی نو کافر دے داغ مذہب پیسا دا داغ دین پیسا دا پاغی بان خرسی گی یا بیع دینہو بیعرز من الدنیا پا معمولی سی دنیا بان دے پل دین خرسی دے سر رمال و دولت خدر دے او دا اللہ دین خدر و سر نشتے دا لوی آرامی دی دا آلوی مشرک دی چه دی دی کم دنو سامیریس کی تا سجده که دی سامیریس کم دی دارو جوڑو دا یو قسم دی اخلاص فی المعبود توحید فی المعبود و تو آیا دویم دی اخلاص فی القصد والارادہ اخلاص فی القصد والارادہ قصد او ارادہ و صرف دا اللہ وی دا اللہ عبادت پا کہے او دا اللہ دا رضا دا پارا بے کہے کہ دا اللہ عبادتی او پاغا جے گمدن دا دنیاوی مقاصد دا پارا کہے لیخادعون اللہ کی تیر شو دا دوکا دا عبادت نرے چه صرف دا اللہ عبادت کئی خو مقصود دی بی دا اللہ رضا نوا مقصود دی بی دنیا دنیا و دا معمولی دنیا دی بی سوا مقصود و نو دا عبادتم دا اللہ دربار کی نقبلی دا دے اخلاص فی القصد والارادہ دا ذکر اصلک پمازم از عوامون بیا روجہ کی وستاسو شیخ القرآنانی خلق بیتو چراش زمنگا ختم ہو گئی سورت الاخلاص کی و بیا شروشن و اخلاص مطلب دے او اخلاص یو دے اخلاص فی المعبود و بل اخلاص وقت و اعتقاضا نکے گی نمو پا گڑیر تفصیل کرو مٹھا و پاکی ہوئے لگنا سے بیا بدا غور کی اخلاص فی القصد والارادہ خبرو نو کوم کوي وکول کله عمل کی څه خرابه ده کنه بس خدای ما قوم کی دا او الله رب ال عزت چر له خبر را وشتین او عمل وکړه نو ولي کنه او زه بس غواړم په ذهن دې اخلاص فی القصد والاراده چې دا الله عبادت دا الله دین با الله لګه دا الله دین با الله یعنی دنیاوی مقاصد به مقصود در اغل اخلاص فی المحبت دا الله په عبادت کې و شوق الی الله وی او دا الله عبادت کې و شوقی او عاشقانه انداز د مینه په انداز دا عبادت وکړه دا الله سجده کوي دا الله رضا ته پار کوي ولیک په مینه او کا بزانه بوج کا واما او نور مینه ختم کړه کته مونږ کوي دا الله ته پار کوي او دا الله رضا ته پار کوي خدای پر دې پزړه کې چې کم ده نو تاغله چیرې موبایل می بند کا فلم کې وسه چل شي وی لگا په دې عبادت ټول خوان دې خراب کو یا دې کمنو په ډایجست مې نه یا دې کمنو په یو ملګری مې نه او دا هغه د وجه د عبادت نکړو باسي او هر دین او باسي دا عبادت خواندور نه وي عبادت د مینې انداز تور اسو عبادت د مینې کا واحسنو دا د اخلاص فی المحبه توحید فی المعبود توحید فی القصد والاراده او توحید فی المحبه لا اله الا الله سبحانه شوی دری لا معبود الا الله ولا مقصود الا الله ولا محبوب الا الله فور شوی کنه لا اله الا الله لا معبود الا الله د دینه بغیر سره مسلمانې دی نشي لا مقصود الا الله د دینه بغیر عمل نشي قبلې دی عمل قبلې دی نشي لا محبوبا الا الله د دینه بغیر عبادت څه کندنو درزا مقام ته رسي چې مقام ته یعنی په اولنی باندې مسلمان شي په دې په دویم باندې ذمہ پاره غشوا ذمہ شوا پاره غشوا او په دریم باندې چې کندنو الله رضا شو الله شو الله رضا شو دا درې د اخلاص اهمه مرتبه دي اهمه مرتبه دي دا الا لله الدين الخالص الا لله الدين الخالص الدين خالص دار فاعبد الله مخلصا له الدين ذکر کی دیو خبر کو یو دے یو اگر صورت د عبادت او بل دے روح د عبادت یو دے صورت ته عبادت پدې کائنات کې هر یو څه چې ده کنه دا یو ډانچا ده او بل چې کندنو داغه چلي دوه څه دي سیستم دی هیڅ نه کنه دا قدم کې ته دا شي ویني کنه دا ډانچا ده د تار راغله یې کې بجلی ده دا تارین ډانچا ده دا بجلی چې ولګي نو شي څه شي سٹارټ شي وکړه کدا په کې ني بیا دا تار وو میار څه به یو لګره لګي دا انسان یو ډانچا او بل دې څه دی روح څه دا کائنات دې یو دې څه دا ډانچا او بل دې چلے دو سیستم دې الا له الخلق دا ډانچې څوک جوړي الله والامر دا څه دا روح څه ما څه کار کوي کنه دا څه شه دې روح څه ګاډ دې ګاډ به دې ګاډ دې یو وړ ډانچا دا او بل پکې پټرول چابي تاول د غیر روح ته دا څه شي دی روح نه یو وړ ډانچوي او بل د غیر چلېدو سیستم یې روح وي نو د عبادت دا غیر یو وړ ډانچا دا او یو څه کمنو څه شي دی روح ته روح د عبادت ډانچا اطاعت ته د عبادت دانچا جدا خاص شه دې اطاعت منل تابعداري کول دا د عبادت دانچا ده عبادت څه ده دانچا او د عبادت روح ته راغه اخلاص ته خاص کر اخلاص تل محبت اخلاص پسیشی کی محبت کی چه محبت الہی دائی چه کم دن اسو شہده دائی روح تے فعبد اللہ سوشے فعبد اللہ دا اطاعت تے دائی ڈانچہ دا مخلص اللہ الدین دائی روح تے چه کم عبادت کی اخلاص نوی آغا عبادت چه دے آغا بڑ عبادت تے امام غزالی او دائی کی وئی وای چې کم مونږ کې روح نوي خوشو نوي نو هغه دا چې لکمړا وینزا او مړ غلام آقا ته ډاله کول مړ غلام آقا ته او مالک ته څه کول ډاله کول او تحفه کول مړ مړ ډاله کول چې کم عبادت کې اخلاص نو کم درس کې اخلاص نو آغا درس آغا دینی خدمت آغا چه کمدنو جسدین بلا روح تے آغا اندام صرف وجود دے روح پکی نشتا دے روح پکی نشتا دے وجنا محنت مدی بکار دے پا عبادتم محنت بکار دے اطواعات دا اللہ حکم سر ترسول لی خوار سر بکی روحم اچول بکار دی اطواعات منگل فقہا برابر ای فقای کرام موږ ته شرعي حکم خي د صلاتوم خي د زکاتوم خي د صوموم خي د حجوم خي د نکاحوم خي د طلاقوم خي د جهادوم خي د بيعوم خي د اجارهوم خي دارنګ د کندنو د رهن د قسمت د شوفي د قربانه د اري او سيز هغه موږ ته اطاعت خي ظاهري د چهراته خي صوفي کرام چې دي هغه موږ ته باطن خي اغه یمن ته اخلاص برابر دی دا طرف صوفیه کرام برابر دی خو متتبع د سنت صوفیه کرام مبتدیین چې د متتبع د سنتي دا غي منل دی یو د پاره د فقهاو کتابونو ګوري فتاوی وګوري او د یو د پاره د صوفیه کرام کتابونو ګوري امام غزالی سے وګوري دارنگی حضرت تانویر ایم اللہ تعالیٰ بگوری دا سنور کتابونا دا کتابونا بگوری دا مستقل سبق تی منگا اس پا مدرسو کی دا یو طرف وایو دا بل طرف نوایو دا بل طرف نوایو او دیتا منگ محتاجیو منگا دا اطاعت جانب کو آیو مسائل معلوم کو حر تلوص با مسائل و عمل کو خو زمون مسائل د کیفیت نه خالی دي د اخلاص نه د محبت نه سړي خالی دي اغه نه خالی دي زکه دک دا سبق دا طرف سبق مون وایل نه نه دا طرف سبق مون نه وایل ته دا سبق هم ضروری دي فعبد الله مخلص له الدين صوفیه کرام یو بل اخلاص یادای سالورم نمبر اخلاص اغا ذکر کئی چی الاخلاص عن الاخلاص پوئیلی جنان الاخلاص عن الاخلاص قطع النظر عن الاخلاص چی دا اخلاص تبریم نظر نی دا بنوائی چی لکا ما شا اللہ دری وڑا اخلاص آرا کرال او خدای میں نظر نکی زان تا تو کی او چه خوخ کل عبادت می ده خیر سرو کو چه ده چار دا نظر ده وی دام مخلص نده صوفیه وی دام ویسا نده مخلص نده ذکر ده که یو پت بیماری ده حقیقتا عجب بیلی کیجی ده ده زان نمطمئن ده او چه کل یو سره ده زان نمطمئنو پل سبق والا خواندوار کو پل درس والا خواندوار کو پل بیان والا خواندوار کو تو اللہ دی پی رحمو کی لکه دې ډیر زیات درهم محتاج دي هدا اعتماد په ځان باندې دي په ځان اعتماد دي نو الاخلاص عن الاخلاص د ځان د وجه کمنو ختم کې ارسو دا ارسو د الله فضل لې اس نه دي دا الله فضل دا غیره ودیم چې کمنو قطع نظرې بارال دا خو سبق ته مونږه وایو صدا سره چې کا مخاره به سړی عملو کیږي کنه دا هو بس اصطلاحات دي او مونږه د خیره سره یاد کړل بس نور دک خبره کتابونه دي بلا شعری هغه منهاج القاصدین نه ټولګه د مقدسی رحمه الله تعالی وبو ګوري لکه کتابونه دي بیا به بیان کی تاسو وای ما چې شروع وي د دینه به ډیر ان شاء الله تاسو وای د خیره دا خبره ده خلک کالا رب العزت په مونږ کې راو سنلو خدای په لوی رحم بکیږي او په خل ګران د زماره جانان مینا ایز ګران نه دا فرمان کوم کې طلب راغی مونږ کې طلب راغی د دې سیس په مونږ کې طلب نشته طلب نشته ډولکی ډولکی اسه आवाज ډیر کو د دن نه بالکل خالی خبر ډیر دی او دن نه بالکل خالی ډولکی دکې دا وای چې غزار ور ورکې کړم خکې وای یقول تسمع لقولهم تسمع لقولهم ور پسې لاندې کان نو خوشبو مسندا الا لله الدين الخالص خبردار واوري الله لدا تابعداري پاک اسا قدر سنام او دې پیژند خالص دین خالص دې پیژند کنه تار سنا معبود و سروم په دین کې متوابل شریک نشتا چې بل دین مقررونکي بل اراده و سروم شریک نشتره او دارنګ په محبت کې و سروم بل څوک شریک نشتا الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا سورنا ذکر کوي عقیده د مشرکانو دا غیظ زام باطل رات سمرا کوله بیان وشو دای ته وګورا دای وای وای چرته مونږه او چرته د الله بندگی توبه مونږ خودمره ښایو دا الله رب ال عزت بندگی به مونږه څنګه کو مونږ مله واړو واړو بیان رضا کو بیا به دې مونږ له الله سکی رضا کړي دا شرک یو غلط بنیادو چه با دی بنیاد بانی چه کمدر شرک راغل و دنیا تا حافظ ابن قیم و حوالم ویلو از شرکو فهو توسل مقصودو از ظلفا من الرب العظیم شانی شرک سشه دی آغا چه کمدرو غلط وسیله دا چه وی بغیر دی رضا اللہ تا نشم رسیدلی بغیر د دین از الله تعالی شبر رسیدلې دا یو غلط سوچو او غلط نظریه و ابن کثیر به دې ذکر کړی دی چې دا د مشرکانو دیو غلط خیال رد دی چې هغه ویلو ان الاله الاعظم اجل من ایام ده البشر وان اللائق بنا ان نشتغل بعبادة الاكابر وندعوهم في الحوائج لوی الله هغه ډیر چا تر دینا چا انسانان دې بندگی وکي پاین الله کبینا موږ سره مناسب دادا ان نشتغل بعبادة الاكابر چې موږ دې بزرګانو بندگی وکو وندعوهم في الحوائج او مونږ دی هغه فاجتونو کې رامدد کو لا بد لنا من متوسط ولا بد من متوسط ان یرا مونږ له واسطه پکار دا زمونږ او د الله ترمنځ زمونږ او د الله ترمنځ قران کې یو سوال او جواب چې داغه په منځ کې قل نو قل بګینو اذا سالک عبادی عنی فإني قريب دا نه وای چې فقل إني قريب دا ردی نظریه رد دی چې کدا ویل نبی علیہ السلام ته چې توه ته وای چې دني زیما نو خلکو به ویل چې د الله نزدېکت بغیر موږ د الله نه معلومه بغیر د نبی علیہ السلام نه معلومه ولې نشو نو موږ به ډیر زاکو ارد سجدی وکاو او علم موږ الله ته سکیږو راسو الله رب العزت وی د دې سوال جواب ته ما په خپل فریدا دا کول لري کوي فإني قريب زکه اقبال ویلو کیو حائل رہے خالق و مخلوق میں پردے کیو حائل رہے خالق و مخلوق میں پردے پیران کلیسا کو کلیسا سے نکال دو کیو حائل رہے خالق و مخلوق میں پر دے پیران کلیسا کو کلیسا سے نکال دو دا دیوالونا دمیان زلری کا دیوالونا دمیان زلری کا اللہ رب العزت سر ڈائریکشن دا اسلام ہوئی اللہ سر ڈائریکشن بس ڈائریک دا اللہ عبادت کوا دا ردی و غلط سوچ پا غیرت کی دا سیز اخلاص تا دیوالو دا اخلاص تا دیوالو او آگستان چه جوڑی دا اللہ نیلاوہ نور ال او اولیاء تنفی و نقصان مالکان زیموار تنفی و نقصان عقیده دادان بانا عبدوم من بندگی نکود دی الا لیقربونا الاللہ ذلفا مگر دا دیب مقصد لیقربونا الاللہ چکی من دی اللہ تنیزی ذلفا دا چه کندر مفول مطلق من غیر لفظی ہی دی ليقربونا الى الله قربة يا تقريبا الا ليقربونا الى الله مگر دا چې موږ الله ته نږدې الله ته موږ نږدې کی دا خبره او هؤلاء شفاعنا عند الله يولا او اتخذ الله ولدا يولا دا یو خبره ده خو په مختلفو طریقو باندې وي ان الله يحكم بينهم يرى ورکی چې تاسو اخرت کې ورته د ګنده خبر شي یقینا الله فیصله کوي عملی فیصله د علم او د دلیل فیصله په دنیا کې کړي ده چې حق کم ده او باطل کم ده یقینا الله فیصله کوي د دې ترمنځ دا پاس کې جدیب کې اختلاف کو دا خبرو چې قران وی فعبد الله صرف او صرف د الله بندگی وکا مخلص الله الدين صرف او صرف د هغه رضا لپاره او د هغه پمینا او دی وینا من بل وړو وړو بندگی کو هدي کې د اختلاف کو ته الله فیصله وکړي عملی فیصله چې د دوزخ تلل شي پته وو ته لګي چې په حق کوم په باطلو یقینا الله فیصله کوي تدې تر بیا ځا پاوس کې دې وکي اختلاف کو یقینا الله توفیق نور کوي مور به لګي دلنې سرال دلایل نه مني یقینا الله رب العزت توفیق نور کوي هغه چاله را چاغوي دروغ وایونکې دروغ وسو ما نعبدهم الا ليقربون الى الله دای دروغ پوېږي کنه کفار غټ منکر او غټ انکار کوونکي د کومه مسلې او هو یره ومکنه سورت فعبد الله مخلص الله دروغ وی ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا او انکار او کو دا مسلې نه چې فعبد الله هغه نه سوکو لا وراد الله دا د دې فقیری بل یورات او زورن اور کوي چې دا غلطه ده چې تاسو وایي چې دوی باندې موږ الله تعالی نږدې کوو دا محبوبان دي او الله نیازولې الله سړي بس الله نیازولې او تاسو مقرره وکړه الله به الله په خپل مقرره وګوښتو بو تل غریب لو اراد الله خیر اده ده الله د جوړاولو د نائب او د نیازولی چې ځان له یو نائب جوړاولې په عبادت کې او په تصرف کې ویږي کنه او ځان له نیازولې جوړاولې پلس په فهم ما خلقو خامخا په کړه به الله داغنا انشاء الله پیدا کړي هغه چیرې ده کوي سبحانه توبه خدای توبه الله زما دې په توبه توبه شور اس خا کی دا چې دا الله نه ایو ولې الله جنس ته الله دې ازولې ولې الله دې چا دې مين نه مجبور کیږي توبه توبه سبحانه پاک الله رب ال عزت شریک وي صدر نا او دا نایبانو نام دنیا زورو نا زکا چه هو اللہ الواحد القار اکا اللہ دے یکیو او زورور داغس آجت تے یکیو او زورور خلق السماوات والارض بالحق دلائل عقلیه شروع کړل چې څو وخت دا پیدا کول هغه وخت نه ازول او یارهو نیروس ابراهیم الله تعالی الله دې سره د خاورو بخي دا دلائل عقلیه په ترجمه کې دومره خولي لگاول په خلق السماوات والارض اوسی ہی نے اکیلے بغیر کسی وزیر کے بغیر کسی مشیر کے بغیر کسی معین کے بغیر کسی ظہیر کے بغیر کسی شفیع کے اسی ہی نے سارے کائنات کو بنایا ہے. جب بناتے وقت کوئی شفیع اور کوئی شریک نہیں تھا تو عبادت کے وقت اور پکار کے وقت کدھر سے شفیع اور شریک آ گیا؟ بیا بغیر کب دہنا دے خلق السماوات والارض صرف او صرف یکی آوازی آغا پیدا کری اسمان نوزمکی نپارا دا حق سرگنده ولو او دی مسئلی دا کارکا ولو چی فابد اللہ مخلصا لہد دی دا غور دی مسئلی نو کران دی نتب دی کائنات کی دی مسئلی خلاف کئی یو کوویر لیل آل النار زمانیات ذکر گئی یو کوویر لیل آل النار راتا و اشپا پا و رزبانی او راتا و ارس پشپا باندی کار کی لگو لینین و رس پگمائی هاری و رواندی کواکب و ماجزاندی سفارشیان نشی که دی ساکران شمس و القمر هاری و تابدار کرین و رس پگمائی هاری و رواندی نیتی مقرری تا خبردار امانی امانی امانی مان لو مختصر یرا مختصر بشارت آلا خبردار اکا اللہ نے زور آور آر زور آور کاغذ کمدنو نیول کئی نسوکت اخلاص اول نشی الغفار او بخون کے توبہ و باسا اللہ بری ماب کی فکائنات تا دی نظر نرسی دلگ بڑو کی کائنات تاو گو رزان تا لگ سو چکا انسان اللہ رب العزت دا ټول کائنات په یو وړو کې ډېوی کې څه کړی دا ټول کائنات وړو کې ډېوی کې څه کړی ځان ته وګورم مخه آفاق اوس انفس سروریم آیاتنا فل آفاق وفي انفس صرف هغه یو کی आवाज پیدا کړی تاسو نو تاسو د پیدایش په ټیم کې څوک سفارشي څوک چې کمندرو مددگار د الله نو نور سوراغه اوسو صرف هغه پیدا کړی تاسو لرا صرف هغه الله پیدا کړی تاسو من نفس واحدن د یو بندانا د یو نفس نه ثم جعل من ازواجها بیا پیدا کړل دلارا بیا پیدا کړل د نفس نبی بي دي د ادم نه هوا یا بیا وګرځولا من هات جنس د نفس نبی بي دي یا د هر خدا او خاون جنس یوي انسانان دي وانزلکم من نام او پیدا کړی تاسو له سارو نام انزل په فائدہ من شي کې ویل کیږي نو دا نه غنی چې د باران می خار روانو ده چې باران ورېده د بی خصو باران یا دې کمزرو باران ورېده او دو غواګانو بارانو انزلنا مراد خلقا خود بنده زیر وطن رسی چې دا الله څنګه پیدا کړي بس الله پیدا کړي نو وانزل لكم من انام او پیدا کړي تاسو سره سارو نات جوړي اته قسمونه سورۃ الانام یو سل دری سل ویختم کیوئی دی من الضان اسنین و من الماد اسنین من الابن اسنین و من البقر اسنین ثمانیت آزواج آت جوڑے آت قسمنا یا خلقکم پیدا کے اللہ تاسو فی بطون امہاتکم جعل منہ زوجہ نسل تیشارت تاسو نسل بقا دا نسل وانزل لکم من النام دا دا انسان دا بقا دا پارا غوخی اللہ پیدا کردی دا غوخی ویدان چا غوخی یا خلقکم فی بطون امہاتکم پیدا کی اللہ تاسو لرام پگیڑو دا میں دستاسو کی پیدایش پست بل پیدایش نام پطریقہ طریقہ سورت حج پنزم آیات کی او سورت مومنون دولسم آیات کی اگر خلقا من بعد خلقین ذکر دیں فی ظلمات سلاس پدریو تیارو کے دری تیاریوی یو دا گیڑی تیاریوی بیا دا گیڑی ندن نپا گیڑا کے دا بچی او خپل کو رکیوی چه بچه بکم کو رکی کی جوڑی گی اغیطا رحم ہوئی رحم وطا ہوئی پختانو وطا لڑمون وی بچی دانا بیا پاگی کی دن نا دا بچی نا یو پرده جدا تاوی یو جدا پرده دا بچی نا تاوی اغیطا عربی کی میشاما ہوئی پختانو وطا پریوان ہوئی فی ظلمات سلاس پدریو تیارو کے ذالکم اللہ و ربکم دے کارن والا تاستام اللہ درستاسو نتیجہ دلائی میرا اوڑا دے کارن والا تاستام اللہ اللہ دے ربکم رستاسو دا تمنی لہو الملکو صرف داغت بادشاہی صرف داغت بادشاہی لا الہ الا ہو نشہ لائق بندگی بید دنام صرف آغا دے لا الہ الا ہو نشتر لائد حکومت بید دنام عبادت و حکومت آغا دے لا الہ الا ہو فانا تصرفون حکم طرف توارا ولی شوی تاسو اللہ پری خود اول طرف توارا ولی شوی تا اللہ دربار دے پری خود دبل چاہ دربار لروانی ان تکفرو فین اللہ غنیونانکم یارا ذکر کئی ان تکفرو کتا سنا قدری کوئی او تاسو انکار کوئی تکمی مسئلے دا فامد اللہ مخلص اللہ الدین نو فائن اللہ غنیونانکم یقینا اللہ ربی پرواستاس دے بادتنا یعنی مطلب دا دے چستاسو دا اللہ عبادت پر خودل او دا اللہ قانون پر خودل اللہ رب العزت تی ایز ضرر ایز ضرر صحیح شو لگا دا جماعت یو دنیا کا پدی دنیا کی یو بادشاہ ہے عرص برابر رعایا تابدار عرص ٹک ٹاک خصیت لاغا بادشاہی خبر آبر دا دی جماعت نا باہر نا بہر سہن یو بل سو بدا دی بادشاہ داویل چی دغی خلقو سر لگی احسان کاؤ ما چی دی زمان خبر اومن زو سر سکاؤ او آن پلا دا دی مدرسی نا بہر روڑ نا پلا یو مملکت تیوی اغوال ورکو ما خوبا دی شد چی دی زمان خبر سکی نو آغی تا خبر او لگلا پیتاسو کو منلا استاسو دا ځای وړو کې خپل امنه ده مچان پکېم دي او ماشي پکېم دي بيمارۍ پکېم دي سوچونه پکېم دي فکرونه پکېم دي دردونه پکې اوم دي او ډېر بیکار غونټې ځای دی پر دینه آپ لده نه فکر نه درد نه غم نه خطر هیڅ شی پکې نشته دا یو خبره اومه نه نو بس تاسو لا غاپل نه در کومه اوس که داخله کې اومه نه نو دی طرف تا دی جماعت کسی کون بادشاہی ده اس فائدہ پکی وطا نیشتی او قدر خلقی اونمانی نو دی بادشاہی تا پکی سو نقصان نیشتاری خو کسی کرا وی منالا نخپل فائدہ را دی روڈ نا پھلا چی کم زائر ده مغبول سکی ورکی لیکا دا جماعت برا کائنات شو دا اللہ دا سی حکومت تیلتا چی لا یعصون اللہ ہما بادشاہی ده عرش ده کرسی ده نوی بادشاہی ده دا زمکا دا دا با هر مدرسه شو دل تیادر راولی گو کوو همانو نخوان باو کی سشه بدل درکم اغا درود نا پل چه ده نا جنت اغا سشه ده جنت ته اغا بدل درکم اوز که دی خلقو دی دنیا والو دا اغا برنه چه کم حکومت راغل ده که اغای اومانو نفایده ام خپل ده او نقصان ام سده خپل لزک اللاوی حدیث ته لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانو علا افجر رجل منکم کانو علا افجر قلب رجل منکم ما نقص من ملکی شیئا کتاسو ولنی رستنی پیریان و انسانان دسنا پرمانا شیئ لکا بالفرض والمحال شیطان او فرغون نو ما نقسم ملکی زما بادشاہت کسی کمی نرازی او لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانو علا اتقا قلب رجل منکم تاسو دس نیکان شی لکه بالفرض والمحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو ما زاد فی ملکی شی ازما په مملکت کې زیادت پای کې زیادت ان الله غنی عنکم تاسو د عبادت او تاسو د تابعداري الله د څه فائدہ نشته لها ما کسبت و علیها ځان لکول دی نو فاین تکفرو کتاسو تاسو انکار وکئ د دې مسالې نه چې عبادت یوازې د الله وکئ فلن تزور الله شيئا فلن تزور الله شيئا بالکل ضرر نشي ورکول الله له ما بولی زکا فإن الله غني عنكم دا دال بالجزاز فإن الله غني عنكم یقینا الله دې بیا جتا تاسو د عبادت نه تاسو عبادت ته هیڅ جت نشته فلا يرضى البتا ولا يرضى العباد الكفر نرضا کیږي الله د خپل بندګانو په کفر باندې یا نه خوخی خپل بندګانو لنا قدر او کفر کفر الله رب العزت نه خوخی الله رب العزت وای تشکرو او کتا شو قدر او کدا الله د نعمت وای تشکرو او کتا شو قدر او کدا الله دا الله قدر دی صورت کې څه دی وعود کی گئی مکنہ فابد اللہ مخلص اللہ وائن تشکرو او کتاسو قدر رکو دا اللہ دا نعمت یرضاو لکم خوخیدہ استاسو دپارا رضیتو لکم الاسلام وائن تشکرو یرضاو لکم اللہ رب العزت خوخیدی لرستاسو دپارا یعنی دا استاسو لفائدہ مند مدی رضا کی فلا تذرو واجرت ویدر او خرام دا مو آیا چه زبا بعد عملو کم او بل ویران اوچد کی نا نا خپل موڑی خپل موڑم ولا تذرو واجرت ویدر او خرام نشی اوچتاولے یا اوچتا ان کے بوجھ دبل دبل چابول نشی اوچتاولے ہار یونا بدا خپل عمل بارے کے تپوس کی گی دیتا وی مسئولیت شخصی یاد دا هر چانبا د خپل عمل واره کیس کیږي تپوس کیږي دا عقیده خلقو هیر کړی دا هیر کړی دا بس کیږي ومړ غاڼه ګوڼه وای نه دا هر کس نو خپل با عملی ثم الى ربکم ارجوکم بیا راستا سودا واپس کې درستا سودی نو خبر وکي تاسو پاغه چې تاسو وکول بما کنتم تعملون چې تاسو وکول اکثر موږ عمل مار کول کو نو خبر را نه یری نو موږ وایو چې بل عمل مار کې تاسو کیږي او خل چې دا دې بار کې الله رب دې خبر را سړی ته نکي لګا نو دې وجه نه موږ د خلونو زوړ دیوال شوړي جوړی کړی او بس درزار ته نخیږي بس پوښو لاندنو ګورو تری شری خلینی بی پرتوغاقی سنگ چه خلی زمان برتوغاقا نشت بی پرتوغاقا دا برغولی نشتی داگا چانتی قلم زمانگا آرام داگا چانتی دی نو قلم اوسنن سبا دادا داگو دا اون دی دادا موبایل لا دا کلیپونا دا داگا چی دی دا اب لیکی چی آگا فیسالی شوی اپن پوستونا اپوستو داو چې کمزونو در پسې لیکل کېږي دا ستا جبره دا جبره هدي بارکه هم تاسو کېږي بما کنتم تعملون وتقولون چې ستا سوای او سکوي داغي بارکه باندې تاسو کېږي صحابي د نبی عليه صلوات و سلام فرمایل په املک عليك لسانك په خپل جبره کنټرول کا خپل جبره کنټرول کا املک عليك لسانك اغه ورته وی او كنا نؤاخذ بما نتكلم و دخلي په خبرو به هم نوي اې دخلي په خبرو به هم نوي نبي عليه السلام والسلام متوي ساکلت کا امک يا معاذ يا مور خو دي بوره سماعه مرشي هل عليك الناس الا حصائد السنتهم خلق خود جبو لو تبا کړو جبو ريبل تبا کړو جب ریبل کی جب غصول کی جب خیال ساتل بکار دی یقینا آغا اللہ رے پویا پراز سنو باندے وَإِذَا مَسَلْ انسان دا دی کمدنو زورا ندا پکار دا چه دم را کولی دلائم و دا کولی بیان نارستو دا دی کمدنو مانا لوے فدی بے انصافت ہو گورا دے اون پا یو وقت موحد شی فطرہ دی را بیدار شی زورا نوار کئی چه کل ازان لچی فطرت دی را بیدار شی عبادت دا اللہ ہوکی خوچه کل دی کمدنو ماحول شی بیا خراب شی تو زورن اور کې انسان ته چې یو وخت ته موحد کیږي نو خو په ټولو حالاتو کې څه شې موحد شې وایذا مسر انسان ضر پاو کې چور شي انسان ته تکلیف ترا غواړي خپل لرا را بلی خپل رب لرا صرف او صرف خپل رب لرا منیب الیه راګر زیدون کې هغه ځان یعنی دک کا وقت که مونگو ایلو چه کل سخت پی انسان راشی رو دو فطرت سشی بیدار شی دا فطری دلیل قرآن ذکر کرده زی بزای چه ده انسان فطرت کل زان لشی نو ده اللہ منی او ده یکی وان ده اللہ منی ده طول و نبیاده بای ساٹو کی مخلصین له الدین منی بار الیه ثم اذا قوله نعمتا منا بیا چور کی اللہ دلارا نعمت نقبل طرفنا اذا خوله تخویل عطاء بلا استحقاق تخویل ورکڑا بے استحقاق ورکڑا بلا استحقاق یعنی دے مستحق نہیں ہو اللہ والا ورکی بیا باو کی چور کی اللہ دلارا نعمت نقبل طرفنا تو ہیر کی دے آغا تکلیف چکانے ادو الیه چه دبارا بلا اللہ دیتا من قبلو لگ سات مخی اکا تگور بی آئیر شی پا تکلیف پتین کے آغا پروتی و یا اللہ بس دی پی ربا کے خیری سامیما ایچھ تب ام نظم بس تزمائی و زستا شما چکالا بس خشی یا لگ وقتی شی نو بس ما کان ادو الیه من قبل وجعل للہ اندادا او گردی دے اللہ لرا شریکان شریکان گردی وی داو امام لانکیر بابا را لانزاولے ہو تو آخر آنا دا تکلیف لری کو دا مال او دولت ما پلانکے محنت کڑو پلانکے خواری میں کڑی وا اناو کری میں کڑی وا او ما ایج دی کورس کڑو دا بیا ما دوم را حاصل کو اندادن مختلف شدو ندی کل لیدران اندادی کل دې کمندرو باباګان زیارتونه اندادي کل خپل مهنت او ډیګري او نفس هغه دې کمندرو اندادي ورسره تش په دې بس کیږي نه ليظل عن سبيله نور خلق ته وي وې زبلان کی زیارت له تل خدای له بچی راځي ته ورشه او ما پلان کی زیارت له ټرک بوتل او هغه د وجه د پکې برکت راغی اوس هر رس پیر ملاویږي هر رس پیر سکیږي ملاویږي چې څنګه تر کواله د ملکان زیارت نه بوزا هغه له بوزا نور لوم بیا دا ور کوي او عبادت کمنو د پلان کی پیر دا غدا کړو دا چلو شو ما د پلان کی لیډر سراون دا چلو شو دا غ بیا دا وتونه شروع کی لیغ اللہ سبیلی ندید پارا چھدے غلط کی خلق دلار دا اللہ نا ورطا ہوا ہے تمتا بی کفر کے قلیلہ فائدہ و اخلا فدی کفر قلبانی لگا غنتا کتاب التوحید کی محمد ابن عبدالوحاب رحمہ اللہ تعالیٰ ذکر گئی چکون شیئی یحصل بهی منفعتا دنیویتا یو سیز داتی چپاغی یو بد عمل بھی داغی سرا سرا اللہ بندل دنیا فائدی ورکی من کب پی شر او جلب نفعی ددن پی شر دبشی او دتا پی منفعت ملوشی نو لا یدلو علا انہو لیس من الشرک دا په دې دلالت نه کوي چې دا غلط نه دی او دا شرک نه دی یعنی کله یو بد عمل سره سره الله رب العزت دنیوي نعمتونه بندل سکے ور کوي دا دلیل دې نه دی چې دا بد عمل څه دی جائز دی دا د الله یو مهلت دی یا بنده دې کمزرو غلط قانون چلی او په غلط نظام چلیږي او دې خو ټیک ټاک دی او دنیوي ترقی او تخمل اوي دي دا مطلب نه دی چې ګنينو دا غلط نظام څه شي ټیک شو دا غلط نظام ټیک شو یعنی دنیاوی منفعت په یو شیز ملاویدل او د تکلیف دنیا را تکلیف نه بچ کېدل دا دلالت په حقانیت داغه نه کوي داغه په حقانیت دلالت نه کوي ورته وا فائدہ واخلا سره د کفر نه دی معنی باندې کول شي سره د کفر نه قلیل لگا هونتا یقینا تیر دوزخیانو نام امن و قانتن دای دې کمنو تقابل راوړو یو الله تعالی کی او بل لا بل لا مشرک کو دي له دوار مقابله امر وقارتن اغه سوق چراج دي کون کوي په طرفونو د شپه کې ساجد سجده کون کوي درې دن کې هریږي د اخرت نا پر جو رحمت ربه او عقیده لري مهربانه دربي نو کمن هو له څنګه ذالکا آیت بشان دا غشا چه دا سینوی چا چه کمدن دا سینوی دید عمل فرقو یو شپا ورز اللہ تولار دے او دا اللہ دا رحمت امیدوار دے او ارسلام نقبل عمل لیلی گی یا ذر الاخرہ ویرجو رحمت ربی او دے چه کمدن و عقیدہ ساتی تمہیں عربانہ دربی دا غشا چه کمدن و عقیدہ ساتی نو کمن هوا لیسا کذالکا آیت بشان دا آغا چا چدا سی نئی چدا سی نئی اوس ور بسید علم فرق او دا عقید فرق قول علی اصطوی اللذین وردو آئے برابر دی آغا کسان یا لامونا چا غی پوئیگی مکم مسلا او آغا کسان لا لامون چا غی نپوئیگی چا نپوئیگی نسا عقید ایوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله داوی برابر دی وی تاسو وایا چې یو یو درې او بل هر درې دی دا یو درې او هر درې برابر دی چې د یو د سجدي در معلوم دی او د بل د سجدي در معلوم نه دی د یو د قانون ځای معلوم دی او د بل د قانون ځای معلوم نه دی په دواړه برابرې دل شي نشي برابر دا چې زما مخې ته مونږ کوموي کنه قل یستوی الذین دا عربی د زاد قرآن مجید آیات ته دا د چا خپل عربی نه ده چې چا کور کې څه کړی ده جوړه کړی ده دا الله رب العزت آیات ته چې الله ستایله موي باغې کې برابرۍ مراد ده کدا ست عربی د لوګ ست جوړه کړی څه شي عربی بیا ولا دا معنا کول شي چې سکول والا او بغیر سکول والا برابر نه دي منطق والا او بغیر منطق څه نه دي برابر نه دي او په رمبی باندې وونکه او بیرمبه دا برابر نه دي یو په زمیدارې پویږي بل په زمیدارې نه پویږي جوړه خو برابر نه دي صحیح ده کنه خدا الله چې استاد عربی ته کوي کنه دا د قران آیات ته چې قران ستا علم وینو باغې کو تقابل دا په سکول نه لیکي چاله سوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون بداولی کا چې انګلیس چې چاله ورزي او چې چاله نه ورزي دواړه برابر نه دي ځکه یو ورزي او بل نو او دلته چې الله وی برابر نه دي د دې برابر والی د مراد نفس دا نه دي چې یو لیکل ورزي او بل نه ور برابر نه دي یو چې کمندرو هغه مغفور او مرحوم نه او بل معذب دی په دوزخ کې دا مطلب دی پوهیږي کنه د نه برابر دی مطلب دا نه دی چې صرف برابر نه دي یو له ورځي او بل له ورځي نه د یو عقیده دا چې عبادت د الله حق ته دا جنتی دی موحد دی او د بل عقیده دا چې دا د کمندرو عبادت د بل چا حق ته دا دوزخی دی همیشه جهنمی دی دا عدم استوا دا مطلب دی په خلک وای بس دا جوړ دا عربی ټکی دی او چې څنګه وای نو وای تا چې به دا ولیکل سکول ته تلون کې جنتیان دي او سکول نه بهر پاتې کېدونکي دوزخیان دي دا مطلب دی آیاتونو سره ډور بوګنوي کې لګول پکار دا لا یا تونی غلط دی کی آیات نی استعمال ہے آئی کم معاشرہ جوڑا کڑا کم ایسا مکڑا معاشرہ قول علی اصطوی اللذین یا علمونا وارتو وای دی برابر آکسان چاگئی پوئی گی آکسان چن پوئی گی انما یتذکرو لالباب یقینا نسیت اقلی اقل من نسیت اقلی انما یتذکرو لالباب یقینا نسیت اقلی اقل من قولی آئی باری اللذین آمنو دا ترغیب الالاسلام اور سر بشارت راش اومنی اومنی کتکالیف راضی نو برداشت کی ترغیب دے اسلام دا اومنلو تا ورسر بشارت وردوان وبدیانو میا کسانو آمنو شیمانو مراوڑ دے منلی رکم مسئلہ اتقو ربکم زان بچ کئی در خلاف در اقبلنا دا اللہ دا نافرمانے نزان بچ کئی دا اللہ دا نافرمانے نزان بچ کئی بشارت دنیاوی دا مو آیا چیزو صرف دا اللہ منم او تقوی اختیارو ما زما با آخرت بکی گی دنیا و مخرابی گی نا للذین احسنو بیاد دنیا آسنا آکسانو دا پارا چا غی احسنو مانا لید توحید کما مسئلہ مانا لید احسنو چا غی اخلاص کردے او مانا لید دا مسئلہ بیاد دنیا آسنا پدی دنیا کیولا خوشحالی دا وارد اللہ اس کتا جتا پا توحید کلکی گی نو آغای دی پریدی نا پا خفل وطن کی پرید و تکل ترغیب الالحجرت فارد اللہ واسعہ آزمکدہ اللہ دفلنا خپراخ آزمکدہ فہاجرو الیہا نو آغی طرف تا حجرتو کئی آغی طرف تا حجرتو کئی فارد اللہ واسعہ آزمکدہ اللہ دفراخا مطلب جنت دغا دین مپریدہ و کل پریدہ خیر دے تکالیف رسائی بد ارادی ہوئی فینمائی وفصابرون یقیناً پورا بورکلی شکلکو لب دین باندی اصفابرون شاگئی پا دین کلکو آجر و مزدوری دنی غیر حساب بی حساب اپریبانا تکالیف پرواہ مکوا دیس پرواہ مکوا صرف دا اللہ بندگیو کا دلیل وحی راوڑو وردوا یقینا ما تویل شید بیا بیا چه زبا منم حکم دا اللہ صرف او صرف داو انا عبد اللہ زبا عبادت کم صرف او صرف دا اللہ اطاعت بدشان کو دا اللہ رب العزت مخلص اللہ و دین یواز کم کے داغت پار عبادت او بلنا او تابداری صرف او صرف داغت رزاد پارا داغت محبت تکم دای روح دا عبادت شو وا عمر تو بل دلیل وحی او ما تویل شوی دی بیا بیا ان اكون من المسلمین ششم دی زو اول لغاړه کې خودن کو نام بس ٹھیک تا کنه تغاړه کې دا تمانه مونږ ته ما بیانو مونږ په سپاراز بس خدای ته وګوره مونږ ته ما بیانو زال چې څنګه کاو خو مونږ ته بیانو ما جواب اینی آخاب و ناسیت و ربی زیاره گم که نافرمانی حکم در ربی نافرمانی صدا مسئلہ نبیانوال نافرمانی صدا مسئلہ نبیانوال فکر زم مسئلہ بیان نکم زد آزام نیاره گم اینی آخاب و ناسیت و ربی یاقینا زیاره گم ناسیت و ربی خزا نافرمانی حکم در ربی یعنی دل دخو بچپ پاتشم تک تزا راحت پراتا ملوشی خوبیا با د جهنم سپېړې څوک برداشت کوي هغه بیا څوک برداشت کوي ته موږ یو مرګره موږ وته ته خبرې نه کیسا بیاريږي بیره نه یری کوم نه خوګيګم خوګيګم بیا بیا مې ډبې خوګيګم وای خان اندیا خافه راځي تو ربي عذاب یوم عظیم خزنا فرمانی حکم درب می عذاب درځلوینا قول الله اعبدو مخلص الله الدين دوباره دا اعلان کوم قول الله ورته دا زما عقیده دا عقیده او بیان می ووري دا می بیان دي ورته وای صرف او صرف د یک کیو الله عبادت کوم زو الله بمخه کنه الله اعبد صرف او صرف الله عبادت کوم زه مخلص الله ديني خالص کون کې اغلرا خپل تابعداري صرف داغه رضا لپاره دنیاوي مفادات مقاصد هغه به کې نشته اس قسمه دنیاوي مقاصد او مفادات هغه به کې څنګه زبان نشته اب مخلص الله ديني فعبدوا ما شئتم دا زورنم نا او یارا چه چا دا اللہ عبادت پری خودو او غیر طرف تروان شو فابدو ما شیطم نتاس عبادت کوئی دا آغا سو چستاس خوخی من دونی ایت اللہ نے علاوہ لگی آئی و نتیجہ با تفتو لگی چه چا دا غیر اللہ عبادت کرو دا آغی حالو گورا قل ان الخاسرین نا یارا ذکر کئی ورطوا یقینا برباد او تاوانیان اغا کسانی خسیرو انفسان چاگئی برباد کریو خپل ځانونا تاوانی کریو او برباد کریو خپل ځانونا او خپل متعلقین اہلیهم کوروالا شاگردان مقتدیان چه سوک ده دو متعلقین و ده سر تعلقو مخیوی و جعل لله اندادا ورپسیوی لیو ذلان نو دو پا دی خپل عمل او پا دی خپل وینا نور خلقم گمراهکو نور خلقم سکو آغا دو متعلقینو مقتدیانو تبیم جماعت کی داما صلی کولی چی زیارت لدی دارنگی بچے بیم بوتو مقتدیانو تبیم مسلی کولی دا غلط نظام دا غلط سشی دا غلط نظام مسئلے میں کہولی او خپلو بچو تب ام ناغی دا غلط نظام سوسیتو نا کہول نو آگئے امتباہ کرو زانو نے امتباہ کرو او خپل متعلقین شاگردان مقتدیان آگئے امسکرو یوم القیامہ پرز قیامت نازک ہوئی چھ دنیا کے خطوع چھے اغا خلنو په سوپا کې چوڑو کې کینا دری ټپا کې او خلنو چې دادا دادا جنت دای نو په دنیا کې خوږی تاوانیان نه دي خسور کې وو نو اهلیهم یوم القیامه دنیا کې د زیارتونو شکرانه او غون خلن خساربو په سټه د دوه کسانو امامتی کیره خو غړ غړ او ساربو ساربو او ټول شکرانه به راغونډولې خو خسرو ان په سوم پته بولګی دې په سکی پا آخرت کی جدا غلو او کدا بریانی وا دا او دو غل خوڑلی لقیامت پرد با دیتا پاکی وی دو غلو نا ناس پی وطا خلاسی کی بم نکنا دل دو بریانی وکوڑ اخلاس اشتا ال دو پا دو وقو بانی کتا کئی دا غل بخوری قرآن منتا آخرت شکل خوڑلی رشت امین عملیش عملیش قرآن مجید ویلی دی زنزیرون بی سټولو ته وي او ته وي راکي به د شانتي دلته دی وي د پلان کې لیډر کا سیما زره پلان کې کا سیما د پلان کې ساتھ کومه تابعداري کومه الته وو ته د زنجیرو له کوترو چې دی یو غپا غپا وکي غویان به غویان دا قران مون ته خیر کړه والیم یوم القیامه الا ذلک هو الخسران المبین خبردار تاوان کارام ذالک داره هو الخسران المبین تاوان کارا لاو من فوقهم ذلل من النار و من تحتهم ذلل دی در آباد پاس دینا اغا غلوس کیوی من النار دور اولان دینا بوم غلوس کی دوری گورا دار دا دنیا اور دیکن نو دے شیزان تناسی نیولی نیشی دیکی زور نیشتی شیزان تا اونی بی بارا بعد تا جیسا شیور لڑا کی نو چه تا بزی ویخ تا بزی دا آخرت اور کې دا زور دی چې شیزان تا برا اونی بی داسی نو برا با تیم لمبی دوری لاندی با تیم دور سوی لمبی بی دی با تا میانس کی برا باری دانا چه کتا و فزمکا لگی برا با تو گرد دیسی چه تا ایر اخلاسی بیا دا دا آخرت اور کې دا دا زلالو من النار دا پاس پا تیم دا اور غلوس کی بیواری او من تحتیم لاند دین با هم سور غلوس کی شکم دن دوری با اور بی دا دی آغا چی رئی اللہ پا دی خوال بندگان چی دی شرک پریدی دعوت اللہ حل زکوی چی دی ویرگی و دا خوال عمل شکل معلوم کی یا عباد فتقون و بندگان زمان نو یرگی زمانا و یرگی زمانا نو فتقونی سمانا فابدونی مخلص اللہ فابدنی صرف زمان عبادتو کئی والذین اتنبتو آغود بشارت روڑو بشارت و خوشحالی چه سوک چه کمدنو صرف دا اللہ عبادتو کی والذین آکسان اتنبو طاغوتا چاگئی زان بچ کی دا شیطان نام یعنی سمطلب دا شیطان نزان بچ کل من ایعبدوها دا دینا چه بندگیو کی دی دا دین داغی دا بندگی نزان سکی شیطان کاغد انسانان میو کده پیریانو کم یو سیز چه دا اللہ دا عبادت و مقابلہ کی ادره ناغت و آغود کی کاغد جو اندیوی و کمڑیو چه کم یو مطوع دا اللہ رب العزت مقابلہ کی اگرده ولیشو چه دا اللہ دا کتاب مقابلہ کی داغا حکم و اوڈر من لکی گی ناغت و آغود تی او آکستان چایی زان بچ کده شیطان دا بندگی دا دینا چه دیئے بندگیو کی وانا بویل اللہ اور آو کردید اللہ تا لاؤم البشران دینا دیرے فبشر بات دیر ورک بندگانو میں آکستانو تا اوزدار اجتناب دا تواغود او انابت الاللہ دا ذریعہ دا بشراشو تواغود نظر بچکن او اللہ رب العزت تینابت کرول دی باندی اوی لهم اوز دا دو صفت ببنده کسن پیدا کی یو چه سڑه دا تواغود نا بلکل پسنگ شی او پدرد شی او دوین دا توجه چا تشی اللہ تا توجه طول پر طول اللہ تشی دا ببنده کسن را دی دی دا پارن احساب تعلیم الذین یستمعون دا بنده کې په دې طریقه راځي الذين يستمعون القول آكثر جغي وقت قران دا يستمعون القول ډېر په توجه ډېر په مینا باندې دا تای په کې سیوای راول يستمعون القران دای وقت دی په اراده او په شوق باندې قران ته او قران دا سماراو چیده که دا انقلاب راوز چیده تواغوت نه بچ کو که تواغوت الحکم نه او که تواغوت العبادت نه که تواغوت الحکم نه او که تواغوت العبادت نه داغی نه چه کمدنو بچ کو دا دا قرآن کریم دا تعلیم و برکت الذين يستمعون القول آكثر في توجه او القران مجید لرا فیتبعون اثره دوی تابعداری کوي د خیسته حکم دی د انتهایی خیستر دی هغه انتهایی خیسته کوم حکم دی فاعبد الله مخلصا له الدين دوی زای مطابق کوم فیتبعون اثره د اسم تفضیل لاوړه دی اسم تفضیل راوڑ دے نوولی دا حسن تابداری برکے صرف دا احسن بکے پیو دا دے چیدائی زافت بیانی دے احسنہو یعنی قرآن تول احسن دے ذکر بسی آیات راضی نزل احسن الحدیث نزل احسن الحدیث کتاب متشابیان نزل نو قران ټول احسن دی دویم چې کمندونو دا دی چې احسن نه مراد الابعد عن الشبهه ته شبهه نه د کمندونو هغه لري چې کوي ته شبهه نه د کمندري فایتابونا احسن درو دې مهنت کوي شیخ پل عمل درجه د احسان تورسه فیتبیون احسنه دا مطلب صرف په منلو په کولو اکتفا نه کوي. څنګه وي؟ صرف په منلو په کولو اکتفا نه کوي چې شریعت منم او په شریعت عمل کوم، بلکې رسي مرتبه د چاته احسان ده. هدا دې کمندو کوشش کوي او مهنت کوي چې د دو دا عمل صرف او صرف د الله د رضا لپاره شي او په دې کې د محبت رنگ شي. فیتبعون احسن الامر. منګه دین کې لفظ استعمالو د گزارې د څه شي د گزارې، او دنیا کې وایو مړه حق کولې شي په کار دی رب الله او طالب سره ولا حق کولې شي خپل کې کسان. نو بوتان لکا خوب سے خوبتر، جامع خوب سے خوبتر، کور گوڑے خوب سے خوبتر، خب بہتر آگے کی محنت کو او دن کی حض گزارہ کی منس کو شکر رہے گزارے کی آگے کی منگا گزارے لگر رکڑے اور دنیا مبارک خوب سے خوبتر. وئی ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب دیکھتے ہیں کہ ٹھہرتی ہے نظر کہاں. ہے جستجو کہ خوب سے خوب تر ہے کہاں، اب دیکھتے ہیں کہ ٹھہرتی ہے نظر کہاں. وئی کوشش دی چې دخل اخوی دخل اخی نظر په یو ځای ودری کی نه د دین مبارک دا سو جوړه چې فیاض تبعونه چې هر یو رز دا بل نه خپل راځي. د مقامات په حاشیه کې یو روایت شته، د مقامات په حاشیه کې دی مولا ادریس کاندهلوی صاحب رحم الله تعالی حاشیه دا او غټ سره او خامخا په چته کتاب کې لیدلې هغه هغه روایت کې راغلی دی چه شر الورا سوکتے او خیر الورا سوکتے. ناغوی شر الورا پا حدیث کی دی چه شر الورا آغا سوکتے چه داغو ننانای رز دا پرونینا دا دین پا لحاظ بدتر روی. پرونی پینزو وقت منزم برابر کردو، تلاوتیم کردو، ذکر اذکارم دو گناہ نمزان بچ کردو، او ننی چه کمدنو منزلو کی فرق راگی یا تلاوت کی فرق راگی ګوللا دینوري لا پکتا ځان دا وي بدتر سره دی بهتر کم یو دی چې دا غارا یو نه نه نه راز د پرونه نه د دین په باره کې بهتري پوه شو یې کنه چې لا کا پرونی سمرا سکړیو نن دا غې نصیحت کی پرونی چې سسن کړیو نن دا غې نه لکړي خولي کیفیت دا غیر لگتا دی مکی پرونیم سلزل لا الہ الا اللہ ویلیو نرم سلزل لا الہ الا اللہ ویلیو خو پرون پا پندوستو کی توجہ نو برابر او نن پاویو کی توجہ برابر دا نو لگتا شو خوشو پرونی چی ویلیو نو دزل کیفیت یو شانتی ہو ننی چی ویلیو نو دزل کیفیت تا دی نو دا خیر الورا دی مطلب ته دینی ترقه کوشش کوون کی دی پایت تبیعون احسان چه ده ده دین سو کی ترقی و کی منگا عجیبه هون تکیو توبه یا اللہ اللہ منگ مابکا خدای چه اولا تراشو نو پینسیم برابر تلاوتم برابر او سیب امان لکا مولزم برابر ورسر اشراک او ورسر چاشت بڑی والی خوخ کلس برگ ده زمانه ثانیه ته چې شي نیو شي ټیکټ کی چې ثالثی ته شي نو بل ټیکټ کی شرابې ته شي نو تلاوت چا پښو تلاوت تلری چې ودا موږ چې علم کوو دا علم تلاوت نه لسم بس اته نه کټ شي بیا ترورو نه پلو نه کټ شي بس بیا صرف پرس پاتې چې سنت ته هم ډیر قابو نه کیږي دا دومره ضروری نه دی دا دومره ضروری دی درسه زمانو تیسیم خبرو بی کل علاموی چی دی اندوانو بچی رست رز بدرنگا کی گئی لکه من رست رز خرابی گو دا گو رخ کار ننی دا غلط کار دی زمان پا دی سوچ پا کار دی چی واریونو خبرو منو تر درې می درجه پوری الکی خبره مانی کو چې سلورم ته شي نو دی بیا د استاد کمزول شي د استاد کمزول شي او چې شپږم یو تکمیلی ته شي فده د استاد له لغون تک مشر شي او چې دوره حدیثو کې به خبر ختم شي بیا نه خبر رجال به هم رجال بیا خبره خبره منل به بیا بالکل نه بالکل منل نه زګه چې وستاوی شرجانوس مونږ وي پویو تر سالسی پوری وطوایا سبق تیز دلی ہوایا نو پین تیز دلی ہوئی او چه رابی کی دو توی چه سبق تکرار کوان نو پیدا سیو میری گی نسو ضرورت تیز نمی اغین اپس بیا یادولم لگئی او خبر بدلی دیتا غلط کاروی لکی گی دا زمانگا چه کمدنو لکا غلط سوچو ندی او غلط فکرو ندی فیت تبیعونا احسان زمان دا ناکامای دیر اسباب دی تا دی وجنا زمان دا فراغت شرح دیر دا او د دین دا خدمت شرح کاما دا چه سوم را خلق پاریدی کی پکال کی چه دی دوم را خلق و دینی محنت کولی دا غوڑو که پاکستان نکی دی چه سالم دنیا پا بلاڑا ولی گو سالم دنیا پا بلاڑا ولی گو خود دینی خدمت والا پا کی کمی کنا زگا چه پابنده سرا پا اصول زندگی تی رون کی کمی حاکمی فایت تبیونا آسانا قضی تابداری کئی خیستا وقتا مادر دی دادی آکستان کی توفیق ورکڑی اللہ دی لرم او دادی اقل من اقل من دادی خواه تولائی قومون الالباب بل تقابل ذکر کئی افا من اقتال کلمت العذاب آیا رسول کی ثابت شبت بانی فیصل العذاب فایتا و بچ کے در را آیتا بچ کئی آغا چارا رچ بور کی دی تب بچ کی مقابل وګور خو کسان ځان بچ کړل خلاف درم نه دی لره بنگلی دي د پاس لاغې نه نورې بنگلې سورۃ الغرف بالا خانی چتونه چتونه وای مبنیاتن آباد کړې شوی دی ونه جوړې چګریدار وخت مخې دی او سیمنٹ مخې دی او الته بناسي او ټک ټک وکړي نه مبنیاتن جوړ کړې شوی تعالی جبرئیل علیہ السلام تناسته ماشینانو ته پراتیر جامې ګنډي مبنیاتون تجریم تاتر نار بایی گی لان داغین سندونا لوز دا اللہ خلاف نکر اللہ دو آدیت پلی علان فران اللہ داغین باند سورت تے پدی کی بیا دلائل اقلیہ او تقابل مثال و سرم روڑی آیت نمبر 37 و درشم پورے دویم باب تر آیت نمبر 37 و درشم پورے علان فران آئی فکر دینے دیکھڑے شیخینا اللہ ورئی دبارانا باران دوریا دینا اللہ باران ورئی اوبر وریگی باران فصلکو ینا بیا تو چلی دیل را چینی پزما کی بوزی چلی دازما کی ورغبش ورغبش ورغبش تو چینو پر شکل پبل دے کسی شی بوزی دا پر ازما کی پٹ پیپلائن خور دے پیپلائن منگ آتا ہے پر پیپ کی بوزو اللہ را دا ازما کی پر اگونو کسی کئی یاو زیتا و بل زیتا یا نبی آشی دی بزما کی بیارا و پاسی بدی سر فصلونا عدل بدل دی رنگون داغی قسمہ قسم فصلونا اللہ را و پاسی بیا پوکشی دا فصل فتر آو بینی با دیل را مصفر را تک دیار بیا کی دیل ریزا ریزا ریزا ریزا ہی کی اللہ رب العزت یو خدا ہو چھر دیکھ کارونو کون کے سوکتے اللہ رب العزت تے فعبد اللہ عبادت چاہو کا تا اللہ کا ورپسی ہوئی پھیل نفی ذالک اللہ ذکرہ یو بل نصیت بکیم دے چھپ دنیا منازے گا دا دنیا دجیبی مازی گردے تیر بشینا پدی منازے گا منا تا دنیا حال دا دے رو دی دی دو بارانی شنکے ناسا پائے کے اوری بلشی دل دل شی خبر آتا تلی گی آئے وائی دادی او دادی او دادی نا ساپای که اعلانو شی پلان کیسے مر دے دو بجے بے جنازے خبر خبر یا خینان بدے گی نصیحت اقل مندولا افا من شرع اللہ مقابل ذکر گئی ورسر بشارت یو آغا دے چاگر دلائلونا مسلا معلوم اکڑا سینے کلاو شوا او صرف شاہ عبادت کی دا اللہ عبادت کی او بل باری دلیل کی سسارو نکو الان کما کانا حق کسا عقیده دا چه ما نعبدهم الا لیقربونا الاللہ زلفا گندا عقیده دا دوار برابر نبی اب من شرع اللہ آیا رسول کو جبران دی اللہ تعالی سینہ دو نبی علیہ السلام فرمائی لیو ویسی سینہ اللہ پران دی نو نور چه کمدنو پسینہ کی کولاو شی او پیلاو شی خور شی صحابہ و تبید دیس علامشتے نبی علیہ السلام تبید آو بیو علامہ دا التجافی اندار الغرور دنیا نمینا کٹ کے دل دا دنیا نمینا کٹ کے دل دوی منا خیدادا والعنابتو الى دار الخلود اللہ تا توجہ زیادت آخرت تا واللہ تا توجہ زیادت دل والعنابتو الى دار الخلود درے منا خیدادا والاستعداد للموت قبل نزولیه د مرگ دراتونه مخکې مخکې د مرگ تیارې کول د مرگ دراتونه مخکې تیارې کول دا د شرح صدر علامین الله رب عزت وتا سینا پرانیزي د دین وتا آسان شي ایس پروايني تاسو کوچ پرانیزي الله سینا د اسلام تا هدي په نور باندې طرف طرف نه اي الله ول نور ورکی فوائل للقاسیت ہے تو تباہی دا رکاوے دے آغا سخت زرنو والا والرام چا سخت زرنو دا دی آغا القلعہ چکلکتی و سخت تور دی زرنو دا دی دیا دولو دا اللہ نا یعنی دا اللہ دا یاد نا دل سخت ہے اس پر واپی نکے اولائی کا سورت انعام کے ورسر ویلی دی کہ انما یسعود فی السماء دین او الله یا دولت او دور اغرانی لکه اسمان ته قتل فیسبوک د شپږ غټه ناشتی او قران ته یو غټه نشی کېدل دارنګ فیزیکس کیمستری هغه ته اته غټه ناشتی او قران ته چکینی نو بس بیا د کمنو سری درونی خوګیږي وی الله تبوی قسم په خدای رځي وته ناس نیمکو پړشي نشی کېدل اولائکا فی ظلال مبین دا خلق دی بغلطی اصاب کی فی ظلال مبین اللہ نزل آسر الحدیث دلیل وحی او ترغیب للقرآن یعنی کزڑو منور کول غواڑی فوالا نور من ربی کزڑو شرح صدر غواڑی راشا دی خیستہ بیا اللہ دی قرآن کریم لراشا دا دوت کمدنو دا دید وجن بری اللہ رب العزت شرح صدر کی او دې د وجه نه مری الله رب العزت سینہ کولاو کی الله نزل الله رب العزت نازل کړه خستا بیان کوله بیان د قران دی احسن القران کریم و قران کریم احسن الحديث الله نزل الله رب العزت نازل کړه خستا بیان مزین نوئی احسن ہوئی یا رضی کی باطنی حسن بروت تے اگر چه ظاہری بوجھ لڑی قولا سقیلا ظاہری سے لڑی پو بادن بانے کل کل استرڈکیا سکی رازی خواب خواہ انسان دے چناسی استرڈشی بورشی خلق دل خون ورکی روحانی دل مزا ورکی روحانیت بانے خوشا لگی اغه زړه سره لګي اغه سره برابر دی او په ویلو او ریزلو عملي کولو کې ثواب دی نو احسن دا باندې چې دا باطینی کمال لري تاسو کتابونه ویل دي لکه دا خدا څخه په یو ځل نه دي چې نن دا په مزام زړه سره بیا بولای شي اصل شاشای کې نورانوار کې خسامائی کے منگا چه کمدنو دا حسن تعریف کو نو منگ دا حسن تعریف پو خکولی باندی نکو خبر او زمان پوئی گی نا منگ دا حسن تعریف چی دے پا غفا ملائم طبع نکو پا ملائم طبع نکو منگوی دا مانے نا منگوی دا حسن مانا دادا دا حسن مانا و دا حسن مانا دادا چې مرتکب د هغه مستحق د مدح ګرځي فی العاجل او د ثواب ګرځي فی العاجل الټه میوي مستحق د مدح ګرځي فی العاجل او مستحق د ثواب ګرځي فی العاجل په دنیا کې چې دې دا کارو کی فدت خلق بوچ هوا کی کمالی کارو کو او په آخرت کې بدر ریکار سره ملاويږي ثواب ملاويږي ثواب ملاويږي خیستک قرآن دے پدی چی دے عملو کو نو دنیا کی چی کم کمالی خلق دے او فرشتی ملعی علا کی بستا صفتو نکی یستغفرون للذین مدح بلی کی گی او چی کلم مر شوی مددی با ثواب ملعی کردی مقابل کی ظاہر ڈول والا سیزو او ډیر خیستاو ډیر سو خیستاو خوچ دې مقابلو دې سو مقابل د دنیا کې وجه کمندونو ته سپکه ویل کیږي لعنت یلعنهم اللاعنون او په آخرت کې بس کې غضب عذاب احسن دامت احسن الحدیث کتابن نظام د ژوند کتابن قانون د ژوند متشابهان د یو بل تایید کوونکه چیار آیات د بل آیات تایید کی متشابهان یو شانتی مضمون والا او د یو بل تایید کوونکه مسانیا چ بیا بیا راځي مضمون دو بیا بیا د آیاتونه راځي تخشر من جلود الذین یریګی د دینا او رفیګی د دینا الاقشعرار منشعب کی میزان صرف جل لسانی کی معنی کړی دا موی برتن ساختن اوس په میزان صرف منسوخ شوی دی کنه خلاګه خبردار شي منی به لگا الاقشعرار موی برتن ساختن بوګنیدل وته من پښتو کې وایو سو ته وای بوګنیدل نانا صافای کې دا ویخت په دې بدن باندې ودرېږي او دا سرمن دا صورتي کونده کې سړی دا صورتي کونده کې دې ته بوګنیدل ویلې کېږي اقشعرار دا مطلب دی بوګنیدل بوګنیږي د دینام سرمن دا کسانو چیریږي در خپل نام نو په ځړ کې يروا نو سرمن کو يرې دا هغه باندې ویخت ودرېدل نو اثر دا شو چې ثم تلینو جلودهم او قلوبهم الى ذکر الله بیا نرمی کی سرمنی ددائی او جنو دی یاد اولو دا اللہ تا دیتا اخبات ہوئی الاخبات الاللہ سو تو ہوئی اخبات الاللہ مطلب سو چھ بیا قرآن کم طرف تا تاوئی دو آغا طرف تا سکی گی چھ قرآن ورطوئی کاوانو کئی چھو تایم کاوانو نکی بس آسان کار دے دے قرآن مجید سر تاوئی گی ورا تاوئی گی یعنی اندامونا سرمن دا سخت نه دا چې دا څه تاوي وینل نه نه تاوي کوم نه تاوي کوم دی په نه تاوي کوم نه چې قران دا تاوي وي خو به تاوي کوم طرف ته قران تاوي نه تاوي فدورو مال کتابو مال کتاب ہے سمادار قران سره تاوي گا الا ان رحل اسلام دائره الا ان رح الاسلام دائره ووري به اسلام جرند تاویگی فدورو ما هو حيث ما دار چې کوم طرف ته اسلام تاویگی تاغه طرف ته تاوشه که اسلام تاویگی او سنت تاویگی بیا وقار خرابي اسلام یو طرف ته تاویگی تبل طرف ته تاویگی یا الله خیر یا الله خیر معاذ رضی الله تعالی او روایت ته چاغو فرمایل ان هذا القران لا ينسخ دا قران کریم به منسوخ شي صحابه وځي کیف منسوخ شاګردانو ته وي لکه ولي بل پیغمبر برازي دا څنګه منسوخ کیږي څنګه منسوخ کیږي هغه ته وي وی خلق به وي په عمل به نه کوي بیا و فرمایل وي يسلك القرآن واديا ويسلك الناس غيره يسلك الناس واديا ويسلك الناس غيره قرآن با پا يولا رواني او خلق با پا بلا رواني خلق به بل لا رواني دا قران منسوخ کیدل دي منسوخ کنن قران په یو طرف ته او خلق په بل طرف ته د امریکای په طرف دي د یورپ په طرف دي د هندو په طرف دي او قران په طرف نه دي سرمنی نرمیدل مطلب دا چې قران چرته تاوی نو هغه طرف ته تاوی اخبات الله دا صفات ویل لري ذکر دا الله د وجه وي قلوبهم الى ذکر الله دایته سره جوړا کړه جذبه تفاسیر لیکلی دی په دې ځای ابن کثیر وی ولم یناتهم بذئاب عقولهم او الله د دې صفات نه کړي چې عقل ختم شي بیو شي پیراشي والغشیان علیم انما آزا من آل البدا فآزا من الشیطان در مبتدعینو کار دے او دا جے کمدنو دے شیطان کار دے دا جے شیطان کار دے چھ دے جے کمدنو ذکر وقت کی سینی وی غوبال نکل درز درز درز درز وی ولی وی دے لطیفہ جاری شویدہ لطیفہ فریز مانا گناہ دیدہ اول خودتما دے لطیفی پر مانا پویا تھا لطیفہ غرور پارا نه ده لطیفہ غلاندی ده دا ده پاس اخواق استاولی اوچتی گی را خلاسی گی دیتا پریکتس ویلے کی گی دا پل پریکتس تے دا پالوانان کئی دا پریکتس تے چوز دا خواق را دا بسنگ اڑاکای نور بدن بنڑا کی گی دا دے بڑاکای دا پریکتس تے دا پالوانان کئی ازمنګا د باندې سلمان مفتی صاحب داغه پپلار کړل دي ابه د توکي دغه د خدمت شروع شي او ګوره وتا درز درز د دې چتی ګیر خپلس دا پریکټس دی دغه د ذکر سری او چې کله ذکر سره پچا باندې الله ته او چتی دا راته خلاصې دو یو شنو کتابونه لیکلي دي چې دا اسبعاد د شیطانو دا ولا شیطان اس باور کوي شیطان غو تور کوي کنه داغي د وجو چتی کی راخلا شي بل دې تر تصوف په اصطلاح کې زوب د مورد قوت د وارد وي زوب د مورد او قوت د وارد وي وایي مورد عقیده دا او سره دی وارد چه ده نو ده افکار و اثارات دی زن افکار اثارات لري پچه کلا زلک کمزوره او برنا وارد قوی راشی نو ده توپو نو شروع کی توپو نسکی شروع کی توپو نسکی او چه کلا مورد قوی و پچه ده برنا وارد راشی نو ده برداشت کوله شی چه ده چه عقیده مضبوط آوا عقیده مضبوط آوا اور توحید عقیده برابر وا توحید عقیده سوا برابر وا نو پتا بانی چه کندنو اذکار چه ده کئی نو ده دسلی برداشت کولیش برداشت کولیش او چه ده چه چه کندنو کندورتی آوا نو ده آغازلی نشی برداشت کولی نو ده علامر ده ده چه ده عقیده کندوری نا چه کم توپو نوی عقیده کمزوری دا ذالک اود اللہ دا ہدایت دا اللہ رب العزت تے یادی بی من یشا توفیق ورکی اللہ پدی سرا آغا چاہتا چیرا دیو کی او سوکم چی غلطی کی اللہ نشید اللہ ہدایت کونکے افا من یتقی بی وجی سوال عذاب آیا رسوکو یتقی بی وجی بیت قابل راوڑو آغا سوک یتقی بی وجی یو مانا چه بچ کئی مخبل لرا دباد صدانا بعد تعدیت سنم افا ما یتقی آئی رسول چه بچ کئی مخبل سو الازابی من سو الازابی نمخ بچ کئی زین آئی رسول چه زان بچ کئی پا مخبل زان بچ کئی پا مخبل اکرم و عزت من سیس چه دے ناغا مخت ہے سوشه دے مخت ہے عزت من سیس نو دنیا کې سړی دی بچ کوي او په آخرت کې به مخ مخې ته کوي نو سوچ بچ کی ځان خپل په مخ خپل باندې تبر سزا نه پرځ قیامت کمن هو له څنګه ذالک او به ویل شي ظالمانو ته اوسکه یاوت تاسو کول ظالمان سوکو ما نه عبدون الا ليقربونا یاره د دنیا د هغې نمونه نسبت د در وکړو هغه کسانو چې مخکې دی نو راغلی ته سزا د هغه طرف نه چې دی وپوهېدل نه لا شرون هو سکو الله دې ته د شرم سزا په دې ژوند لنډ کې او خامخا عذاب د آخرت ډېر غټ دی ولا عذاب الآخرت اکبر او خامخا عذاب د آخرت ډېر غټ دی لو کانو یعلمون ارمان چې دی پوهېدې.